You know there's a half step, but yours is a full climb. Close me. life, the world is yours. Geleden toen we hem voor het laatste gast hadden in onze hotmix. Ik heb het over Hilo. En daarom dachten we, die moet weer eens langskomen. Het is 538 Dance Department, ik ben Armin van Buren. En over 2 weken is hij ook de gast bij onze Tomorrowland Winter Special. Maar nu eerst verder met Hilo in de hotmix. Can I get a hand? Oh, no, no. DJ's. Het is Hilo hier en dit is mijn dance department Hot Mix op 58. lekker gaat op je zaterdagavond. Je luistert naar de exclusieve hotmix gemaakt door Hi-Lo in Dance Department. Misschien ben je net ingetuned of kom je bijna aan op je bestemming. Niet getreurd, de hele hotmix is altijd klaar wanneer jou het uitkomt. Terug te luisteren via 538.nl of mijn eigen Mixcloud. Nu verder met Hi-Lo in de hotmix. all pumping in the eardrum. People of the world, we keep it on lock. Big up the bomb, even at the boot, push, push up the bass, press play, pump it up. Push up the bass, all pumping in the eardrum. People of the world, we keep it on lock. Big up the bomb, beat, beating at the boot, push, push up the bass, press play, pump it up.